من ویلیو عقباتی ستا اغا و مرحلی و جماعتونا پاس کول برازی او گرانا مسئلہ دا لکا سنگا چه دا جیحاد ترینن دی دا سی حرب و بلک تا ام ترینن دی دا و عقبات عقبوی غنڈی تا سڑے چی اغر غنڈی تا خیجی نو پا تکلیف ستا منزل دے آخری تا چی بیان کے نو دا بیان ستا دشپگ مرحلو نباوی دا با پتا راجی انتحان شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کری عقبات سکم سزیاد یعنی دین زیاد او دا آغا عقبو تفصیل کرد زبک شیخ رحمه اللہ او پخا اندازی کرد عقبات خدا اندازو ترتیب دا سی چاند پیش کرد اول جماعت دویم دریم سلورم جماعت دا با پتا رازی علب تا دے مرحلے ترارسی تب دائی جوڑے گی تب رہبر او پیشوا دا قوم جوڑے گی کدا نی اسی انگا بنگا بانشن کی اول غنڈائی اول جماعت اول امتحان دا معاہد دائی دا پارا مبلغ دا پارا چیتا دا مسئلہ بیانے نتا پوری بخلق ٹوکی کئی کذالک راجی دا قائدے دا پارا دا قائدہ کلیہ دا اللہ رب العزت دارن لازمائش کو منگا دا بازی معاہدین و پا مشرکین سران لکا سنگا چی شڑی شڑل کئی خلق بازی بازو لرم دارن لمنگم ازمائش کرده دی دا بازی معاہدینو پا بازو مشرکینو سرم او سور حج کیم داویلی و مخ کیم قرآن داویلی کشر اللہ دا سی نکولیں نظام با تباشوی و عرصب و رد شویوی خدا دا اللہ عادت تی عادتی قریب دی دا اللہ رب العزت از بائش کی دا باز واحدین پا باز مشرکین سرم او گوری قرآن تا دریم سفاری مختب خوابت فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کشری ندفع کولین اللہ بعضی مشرکان لرا فبعضی معاہدین نتبا شوی بوی عالم دارن لا آیات دو سوا دو پندو سن سورة البقران دارن لا سور حج کی ذکر کئی سلوی ختم حج راوڑوی سلوی اختم ولولا دفع اللہ الناس اوکن دفع کول اللہ خلق باز مشرکین پا باز معاہدین نخام خان ننول شوی بوی قرآن شوی بوی سوامی او عبادت خاری در راہبانو او عبادت خاری در نسوارو و صلواتون و عبادت خالید سابعینو و بساجدو او جواتور در مسلمانو یا و بیعون عبادت خالید یهودو سوابعون و عبادت خالید نسوارو و صلواتون عبادت خالید سابعینو و مساجدو جماعتون در مسلمانو دا کار دید اللہ رب العزت ازمائش کئی در بازو پا بازو دارنگلہ سورة البریم دریابی آئیم احقاق یولسم کیوں نبی علیہ الصلاة والسلام وی انا نذیر العریان ز سرگن کارا یرون کے امام و خلقو تزتا شتو ایما چه دا دی صفا غنده اینا خوا سوک حمله دوانی کئی منی وجدنا که صادقا جربنا علیک مرارا بیا بیا مقتاتا بار حاضر متجربه کرن ما وجدنا که الا صادقا بید رشتیاونا پتا که من بل سندی منون ناغسوی زویم قولو لا اله الا الله تفلحون ناری اسڑے خلاف کی کانی وطر اخپل طریق بیا خلاف کی مطلب اسرے اول با توکی دس رکی وسریا کٹ دا خطرے ندے و پر غیش رو پرون چڑے و نن تقریدون کئی ممبر دا خطرے یو میاش ترجمه کرده ده او سار شا توجی تو مشرکی او دا نارواده و دا جایز دی وشڑی ازا تا گوره چند چند تا گوره و خبرو تا گوره دا درامه و سالی بوٹی تا گوره و خبرو تا گوره وجویلا تبی بل سوک شد تاو او کنا و تا با جن نکه بدی ردی بنا او پخلد گل شا توم توحید مانی قراش جزه در تا بیان داغه دا غلطی فائده نه تا فائده والا خلا ورلا بنده توحید خو منطول منو الحمدلله او سیده دا تا بیان اللہ زدی بیان دا پارا منتخب دا دیر شکر دیں زی منتخب وکذالک فتننا بابهم ببازن دارن لمنگ ازمائش کو دا بازی مشرکارو پا بازی بواهدینو چووی دا خلق احاولا دا شده دیں من الله چهسان کو الله پریوانی دا کسان دیو دا واحدین دی چهسان کو الله پریوانی پمنظمون کی ولی دا نور نو ویلتی بیامون تیو جی تیرا لے گلی تب اے آم علیس اللہ بی آلم بی شاکرین آیا اللہ نو خبوان بی شاکرین کو معاہدینو آو کا نظیر آو لگم اللہ دے مسئلے دا پارا زمائی انتخاب کو شکر دے الحمدللہ چی قرآن بیان لے زم انتخاب علیس اللہ داستا جواب دے زکا صوفیاری سوری رحمہ اللہ وی چی کل دیو سڑی تو گوری چی صفت کئی خلق ارز دیگی ایرا خسڑے دی ایرا خسڑے خواشا چی دا منافق دیں دا دین کار ندے کرے که دین کاری وکو نو بیا با پتہ لگی دشمن او دوست پتہ بیا لگو لگی شیخ القرآن رحمه اللہ اندہاری بسجد کی کوٹا کی بیان کول شوروی پی اوکا وینی پی روانی پولس و تری اس کوئی بس کر گیا وینا جبا می روگا اللہ با قیامت کی تفوس کی جبی ریکار کولو تا بس کنی دا غا خلق کارو چا اللہ ریکار دکارا منتخب کنی من تا او کاشی باملی خبر سو گو کی بیاد برداشت نئی اللہ دی توفیق نسی یرا لوی علماء شتره غٹ غٹ مفتیان شتره شیوخ شتره او غٹ غٹ پیران موجود دی اغی سنوی بچو پخل ناس دی او دی اڑم دی دانا روا دی او دانا روا دی بل سوگنیس تا ایلتوی یا تغامزون چروانی سرگی بوئی بیا لگیا دیکھ یا تغامزون قرآن خید آگا ویل لکل حمزت لمزت اللہ جی دا پششا و مخامق بارا میدر پشا یا رسی و کس پیدا شوی دا شید شیشه ندی و دنیا بسر را دیست اولا مرحالا دا توقع دانه چټو د شروع کې او ته ګډ کې وسره کې بس نور میکار نه چې ربي زدي می کی داډم چې میدان ته ودانی نو دې بیا دې ته نه ګوري کنه خپل مجلس ګرن مسله چې بیانې میدان ته دې دنګري دي نو شاته ونه راځي شاته راتل ستابي زدي ده که خلک سوې دې کې ستابي زدي نشته دې کې عزت دی ولی مرتبه ملويږي بعد الامتحان خلق کوئی امتحان نہ بعد د سړی عزت کیږي یا بی عزت کیږي اوس امتحان د باندې راغله پته ولګي نو ټول ولګي آئی یو بل ته وای یرا نن ادا ویل کنه یا نن ادا ویل اوله مرحله ټوخی بسری ستا جواب وای او الله فما احسان کړي زتا ویلای الله خو پیژني تا ویلا خپل بشاکرین تا ویلا الله خو پیژري تا ویلا الله خو پیژري واحدین د دې مسلې د بیان د فار انتخاب وکړه اگر ٹوک ایک ایت تیر فائدہ والا شریع خبر آورے تو خواسیم چھے معاہدی ہے مسلمانی دن قرآن سنو کتا سے منے کنا حاج لہتا لے کنا آوا جنازی دی کھڑی دی بابا آوا کھڑی میری مال تا تاس خات کھڑے ہوں لیتا لے دی ہوں آل تا جنازی نے بعد دعاگانی کھڑی میری خوالی شوی ہو کنا نبی آئی رائی سارا تو خواشم منی خسره ده اللہ کور ده تلی تو خواشم گوننگاری اول مرحله ده ده توکی بسکری ده آسانه ده ده چیده لکه کچه ده جماشون پخیط ده بوری دویم مرحله وکدارک نفصل الآیات ماخذی شپک پندوسم آیات دویما عصبا دا لګه د دینه سخت ده دا دویما وندې شو ترقی ده د ادنانا اعلی ته دا تعمیر دي د تعلیم طریقه هم دی خو تعلیم وې هم دی او تخریبی د پاسه تعمیر شي کې اول به بنیاد کړي بیا به په دیوال نه بیا به په بیا بشار دیوالی کنا اول نوی در پاس چه تا چون پتر بولگی دویل لکه سنگا چه پخوانو انبیاو تا می تفسیر دا خبرو کرو دارنگ لاستا دخلینم دا تفسیر ویبام دوی ما حقا بدا ذالک نفصل الآیات دارن لهم تفسیر سر بیانو آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین تستبین سبیل المجرمین چه سرگن شی تاتا لارد مجرمانو چه تاتا لارد مجرمانو سرگن شی دا دوی با خبره ولی تستبینه یرا بیا بیا دا خبره کې بل څه در ته یاد دی وکنه استبان وای سرګندول وتا دا بیا بیا بیان ولیکې ډیر پاره کوم چه سرگنشی لار ده بیبانانو سبیل الوجیم لار ده بیبانانو اول که ٹوکی دی نووس بسکی یرا سڑی بلا خبر نکی خوچی اخلو آزی ام ده کار بابا سنشی کولی پانے سنشی کولی دا غلط کیو دا غلط شیخ القرآن احمد اللہوی بارانو ما درس کولو دو خوالنی را روانی وی آغا یوی کوری دا باران کنی رسر نو دریگی نا آبلا و توی کوری نسو بودری سار نیدا کمی واز کردی و ماخام کوری بابا نفریدی بابا سنو جی کولی باران بسن کوری نو بیا با دبانی حملہ کئی علاکہ لاس نیدا قرآن والا من آئی کئی دویم مرحل دادا بیان کې اول خبره پوری مسخري کې قران د مناري دلاسه او چې بیا خبره ډیره دغشي خطرات تورشي نو بیا به وای سړی دا قران ته نه دلاس نه واخله تندې وو ته تری ايش واعذت قلوب الذين كفروا سورې زبر دې غالبا زخرف دې غالبا زړه تنګيږي نفورا تختی بری سورې حج دو بیا ایم نمبر آیت راوړ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْ كَلَا چُولُسْتَشِي پَدِيوَنِي آيَاتُنَا دَوَنْ سَرْغَنْدُ فَيْجَنِ بَتَ فَمَقُنُ دَا كَسَانُكِ كَفَرُ شِمُنْكَرْ دِي الْمُنْكَرْ تَرِوَالِ تَنْدَي بَدَا سِبُنْجِ كِ تَرِوَالِ تَبَا پُوَشُ شِيَار بَدِ وَالِدِ چَلْ لکه پیشو چې منګک ته ځان نیغی او ته به اوس ورته ځان تیار ساتي منکر یکادونا قریب ده نږدې ده یستونا چې حمله وکړي په کسان باندې چې لولي په دوی باندې آیاتونه زمن یستون دوه بیایم آیات سفاره اولسمه یستون یستو وی ناصافه حملې ته دی به هم داسې غلی غلی کېږي چې نه ناصافه حمله وکړي په خبر کې شیخ د پینډي رحم الله بیان کولو کاسي ولله تیار کو ناسا پاره د شړې گزار تمہاري باندې وکړه رغو نه الله د صاحب شنو را مړې وشو کې سوچ لري دو ودا ز پزان پوښوي نه بیان کړو جذبات دې خلاص شي بریش الله شیخ هم بچو رحم الله زر لاشن ولی بند ہوئی جائیں ولور تا وایا تو سر جنگ جگړی مخو کنزلې بدر دې مو آیا پوانه کم تا سره بستر دې حالات تا شنه تاسو د دې نه یو بستر حال له توره ته انار مفرد راو انار مفرد راو لکنار دار پر اور دې دې شو وسکیږي نو تاسو سوای و بیان کوم قران دا ناخلی انار بابا تا دا پارا اور دین وفی کنار او پتا کی اور دین ومن کنار او تا نوزی اور علی کنار او پتا بوی اور وفی کم نار پتا سی کی اور دین لکم النار تاج دا پارا اور دین وفی کم النار ومن کم النار علی کم النار بابا تو خسره قطع که اور دین نو دی بیا نشی در ناغسته چل برد بالوی شیخ القرآن رحمه اللہ وی انی که منگو تپا التزیر الالا موسا تنیز دین تاریبان ما توی لن چه تارده که مسئله بیاده ده توحید زت اللہ شتا پینا تپا رشتیا تپا وان اما ایسا صحیح نا طریقہ خواڑی چه طریقہ نورزی نوزان با بچا بانے اگر میں ویسال تلاڑا ما ما خام تیمو نما تپو سکو اتی وڈا بدماش کے نام اے دل تلوی بدماش سنم دے ویاوی چه گاما ولا محمد تاوی گاما ہوئی ویمار شگانو صاحب کتے ہو سی کم زیکنے ویعیو بدماش پاسی دو شگانو تیرا میزمان ہے ستا میل مدی سعید ویزلاڑا ما بود گاما ویزرین یاره دل چه ډوډۍ راوړی مې نه وته زما څنګه مې مې چې شه ډوډۍ مې زستا مې مې مو سبا د چیو سید او شر زمادارې چې زو سار زم جمع ته موستا تلاوت کوم جنور څنګه خېږي هغه ټیم کې چې څکم نو ته مال چې چې تیار یې ته بل څوک نه رالي په خپل راځي مې سید علماء خو قدر کوي ارسو صحیح شو سهار وې زراړم ما تلاوت کوونو نو مولا خو یې امي هغه علاقه کې خدا ګرځي وکسانو ماته ویل چې ته تو ملوانی ته مولای مایا ښه زموږ کو کوم مې صحیح چه موز بی اوکو اگر امام دا حسنه وطلا نماتیو چه تقریر اوکا مای خواب تقریر برکو سور مومن دا آوارویم وی سور مومن می داول نشورو آمین تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا خط دا اللہ دا طرفنا پدی خط کی دالی کری دی لا الہ الا ہو نشتر حاجت سرکو ان کے بیر اللہ نا دو شورو میں اکڑا سوار لسم آیت تراؤ رسیلن کلچ سوار لسم ہے قد اللہ مخلصین لہ الدین جدا آیات بیویلو خاص کے اللہ لرا انخیات فل گردن فل عبادت رو کے خاص اللہ لرا ایک اللہ تو سردو یو اللہ مددگار دین بیویلو تو آبڑا تو آبی وی پدی کی لرگی و جماعت کی او مان ور تا قتل چیسی رای والی دا کنسو کچی کام راشی دا سو ٹیم کی او پدی که اگر آروان دی ما دی علمتی دنیولی و چی رازی اٹھا سو مخلا دا سی ورلو آما دعا خوزی وی دی راگ اشی شل دی ما دی مامون دولو کدی ما توی جی تقریب که قرآن و طریم اس ما سر جنگ کی وی خواد درسی دا وی اگر گرد کو تک راوز و بدما شو وی ما نب اللہ تا بوس کی جی دادا لگان که قرآن تا کینولی بو کنا او تانا و تبوس که چه بیان دکر شاید و بیان که که ناو بیان شاید لا تاکتو اما بیانو کو بی بیائی داتوی رچی زبا دی رسوم زکا لار که رتسو تکلیف و نرسی آل تی او رسولم تالیبان تی مویل داری داگر شده تبوسو که پیسا و داگر تو نتا تا با طریقه یادی داسی نا چاسی عرمی دا ملاکن دا تا نهر جوڑی دلو پنج پیس رفا تا نو پاکی کار کی دلو پنجابی آنا یو کسو ناغوی ما تا پستو بخائی ملاکان ہوتا شرارت بکی کن ناغوی بیچی دا یادو چی سوگنیش تری چی ما ٹکتای کی ناغلی مزہ ورکڑی ہوا نشار تا بچی علکانو لیدل نلاس بیدار کو جی سوگنیش دیما ناغو شده ملما سڑه مساپر پکلا رکین باخیر تنگ نا او پا جوڑی داخل پس دی راگی اوچت کلان دی راوشت بچو دی برابر کر شیخ القرآن بے بازی ملگری دا شکار که وی سوگنیش دی جمع ٹوک رئی کی نانا مسئلہ بیانے خطب ورطا تیاری دا دیبا مرحلنا وخالفت بری کی گی و تب و سر جنگ نکی بابا خپل دی گل شده با بدی ردی وی خپل دی گل شده بیا او آیا نو کنزل دی بیا نشی کولی کنزل دا سی ناکار شده شده یو پی رو کی گنا چی دوباره و تیت بیا کنزلو کرن دی بیا نشی کولی و بابا تا که بور دی نو بیا بیت شروع تا نو بور رو جی سن بور لڑو نی تنوری نو بیا با پستا لنگاری دا دویم امتحان دا دویم پاوڑای دا داری پاس کرد دا لگه هونده که سخته دریم ددن لگه هونده که زیاده دا اغا لگه نور سخته دا او گوره آیات نمبر یو سل پینزم یوصل پیندر یوصل پیندر آدقا سورة الانام یوصل پیندر وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اللہ اکبر دریب پوڑی دریمتن لگ زیادہ لکه څنګه چې په خواني انبيیاء ویلي آیاتونه زارنګ مونږه ستاسو خلینم چلو د آیاتونه وکذالک نصرف الآیات وليقولوا درستا درستا دا مون چلو دریم یاد سلورم کال خبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی عرب یا محمد و ابو حمد شتت تشم لنا تس نسلکو اغیو والد منگا مخ کے منگ یو خلقو گتار پراتو منگو تر چٹیلو ادا درگاون ادا بوبل کو مجور کرو 360 گتا نیخیو دا اللہ بکور کی الله وفرقت جماعتنا او جداریکل زبنگا جماعتنا اتفاق وتسب الهتنا او بدر دیوت زمن الها اوتان اغی دیت سوی کنزری کیتا توی چرا سنی شکوی تو کنزری کیتا تب کنزری نکی تبا بالکل بده ردی نوی ده دی آیات تا تیمه دا یو سل اتم آیات بگوان وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بده ردی منوی آغا چه دیورا مدد کئی بید اللانا و کنزلی گو کی اللہ تا پدوش برای سر بی دلیل دارنگ لمن چلو دلائل بیا بیا چوائے درستا کلمہ دا سی پیش گئی دا چان دی دا قرآن یاد کرے دی دا نوری نمیت دا سی خبری کے و پختو بانی ترجمہ چا دلائل آن کولی سو نشتر معبود برحق مگر یو اللہ سوشی فارسی و عربی و پختو دا سوشو دا ترجمه ده خط دی ده چا او تو ده نیم پارشی و نیم انگلش وی نیم اردو وی بختو اینا با توی بطا پڑون شی رامات دسو وی خدا تا پوست جا نکول اللہ صاف مانو لا الہ الا اللہ نشتر حاجت سرکون کے بیماری لرکون کے بیده و اللہ نام لا تور راوالا کٹ کا مخلوقات دا تور مخلوقاتو نا تعلق کٹ صرف دا اللہ سر جوڑو من استاز دی سوک دی سڑیا لکمخ کی خلقوں اعتراضو نا نوکڑی پا استاز منی من کان عدو اللہ انتنوی لی من کان عدو عدو الجبریل سوک چوی دشمن دا اللہ او دا غدرس سوک چوی دشمن دا جبریل او دا بکائیل اللہ دشمن دا دی صدا بولی اول اعتراض کی پسرت بانی استاز دی سوک دی دا چان دی یاد کڑے دی دویم مانا خاسم تا اسی جگڑا دی شورو کڑے دا دنیا اولانے تشی جگڑی دی دائی ورطوی دی او سو گورا پخه طریقه باندې جواب ورکړه غلط جواب ورنکی د دې آیات ته تیبه کوي ها میم السیدا وراوړ وای تاسو ها میم السیدا سلور درشم نمبر آیات سیفاران سره دشته لا تستوي الحسنة ولا السيئة نبرابريگي بيان خوبد ادفع بالتي دفعك کنزری ہونا کی ادفع باللتی ہی احسن دفع گاوشین ادفع باللتی دفع گا پاو طریقہ چاڑیا فیسترا کنزری ہونا کی نو آغاکس ناگہ آغاکس بینک و بینہو چپا منستا دا کی دشبری دا کانہو ولی حمیم گویا کی تبا ہوئے تبا ہوئے چدا دے دوست گرم محربان دوست بدے ہو گرزی کنزر ہونکی مسئلہ بیان کا دشمن بدے دوست یو گورا دا صحابو تاریخ گورا پا قتلی محصر دا کولا لیکن کل چپا دن پوشو بیائی پیزان قربان ہو یو صحابی خپل واقع بیانې ما تا په مخونو کې مخ د پیغمبر ډیر بدی شو چې کله زه مسلمان نو دوره مې غټه دشمنی وا چې ما یې مخ ته نه ګورم یو ورځ غریبت راغې ماری غنیمت د کافرو عربو خود مال سره مینه وا سارو سره به مینه وا ما تا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې دا کندک ساروی بجی داوالا دستاشو ما ایمان نو را بجی ظلم آئی لکولت پارجی خوشحالشی چه کل نزدیشو خیر خط بشوا ایمانی پا اخلاص راڑو دمال دا پارا نو اخوال دور کریو مطالبه اینو چه کل ایمان راڑو وی قسم دی و تمام مخونو کی ما تا مخ دا پیغمبر خیستخ کاری کانهو ولی حمیم عبر رضی اللہ تعالی عنہ تو گورا و رستو بیاسا کی کچاوی لچ محمد رسول اللہ وفات دے سر بطن لدی کن دارنگ لہ بہر میدان کی مخیتا آغا صحابی چلاس دوانی شل دا محبت دا علامه مخی دا توری گزار که او دخپل لاس نشه چه پا پیغمبر اونه لگی او دست که او با آغیزان پوری مگی دا محبت دی حد تا رسی سرک علی ویخت نیمیو تا نور پتول تقصیبه دی حد تا محبت رسی دل نو خب آیانو که خطری بدر دیمو آیا چاگر ته یو خبرو کې ته تل اس کندلې کې ستا خبره مری دا دریم جماعت دغه مونږ کې صفو اوس سلورم تشوی سلورم غونډې ده دا د دینم لګه سخت الله اکبر آیات نمبر یو سل دولسم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ پدی صورت کی وَكَذَلِكَ سَنْغَ جِسْتَا دُشْوَرَانْ دِي پَمَكَ كِي دارنگ لا دا هر نبی دشوران پا هر وقت کیوں دا سلور با قبر دا لگا نور مشکل دارنگ لا منگر زولی دی هر نبی دا پار دشوران دا شیطانار دا بندیانو او دا پیریانو نام وسوسی آچولی بازی دا دین بازو تھا زخرف القول غرورا مولما خبری دا پار دا دو کی خیستکلیشو خبری دا پار دا دو کی زخرف جتی خیستک حقیقت دا سیری ڈاکٹر گولے ورکی دن نترخی خود پاس کو خیستر انگوا چھئی بیڈیر خیستر گولے زر ندی اوبور لور کی خلق ہوئی دا زر زکا محدثیر ہوئی خلاگر خلق دادو کباز دی خیدادو کرا زر ندی او زر در تپیش کی وسوسی آچی زفر فل خورا داد دوڑی بولی او گورت دے نمانی کتابونو کی ندر آگلی پیرانو پیر سیم سلورم اسمان کی گوڑی ده چکم ده دک ده ساگانو نا اغای نو وافس کرده پیو قدم تراش پور رسی بالی دلی درفتار ده درویشانو آخیر کی بطوی درویشانو آواز بپیو کی اسی جوش کی براشی دا چغی بوی دا زخر فی القول غرورا خوالی بکی دبتوب بکی ستا قدم د هر ولی په سر د زور زیات پهلوان او د بغداد شاهي میرانه وګوروي دي نه مني کنه ولي دا چلو وي دا مرحله لګا نورم شي واده ما خو تاسو ته ویل خلک وي د هیڅ کو نسوار دي اخر کې زور کې رو رو چې بیان کې میدان دوزي تا ته وسو ګونو نه غاړي تنه شي الله هغه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هر سره بهتر باغ بهترین مخ باندې ویني وی چا ورته ګلونه نو واچولې دین چه بیانې داسې وی مونږ خپل واقعې ذکر کړي بچو کې ولاړ دي بیان کړي یو جوان دې ډیر خسته دي نوجوان سوک راځي ومنهم من یسبو سوک ورته پدې راځي وَمِنْهُمْ مَنْ يَحُصُّ عَلَيْهِ التُّرَابُ او سپی کاری ولی خاوری بی قرزی حالا گیا دے بیان کی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون ورلن راجی و معشوبہ راجی معشوبہ راجی عبدی وسلم چکل اوگور دینا جوان تا پجڑا شی اغه نو جوان اغه ورته فسر لاس راکږي خپچی غما ستا پلارم دې د پاره پیدا دي داو زینب رضی الله تعالی عنها څوک چې فاطمه یاری امام بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کړی نور محدثین دا صح او غلطی نه دا صح دا چې خستو حدیث کې راځي صحابی وی سوال لسم اسپوگوی و ترمیزی حدیث تی نبی علیہ السلام مخ کی روانو زور پسی روانو ما اسپوگوی تم قتلو دا پیغمبر مخ تا دا پیغمبر مخ دا اسپوگوی نخستو اللہ اکبر کاری پیولی دوڑی پیولی بدی ردی کئی پروائی نشتا صحابر وی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلی پشیشو کی بندی کئی امیتانی رضی اللہ تعالیٰ دون خوشبویا وی چی داغین با ملغم دا کیترو کیا چول اثر با خوشبو چا دا شیستی اللہ اکبر پس وکا پروت تین بدن کی دا پور نخی شوی ابن مسعود وی رضی اللہ تعالیٰ منگ تا بری ویلی که منگ سر نوی نمونگ با مزدوری کرده بی چلک پوس اونده که بیستره مدل در کرده پاس تا بیسر نبی علیہ السلام وی زما سکار در دنیا سکار در دنیا سکار در ما سکار کار در پیغمبر سو بیان یا ایوها الرسول بلد ما انزل ایلیک بر ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته تاکار دا والله یاسب کبین النار سنگه وساتل پیغمبر شیخ ویل زبنگ دی کری توی نزدی دا حکیم الامت مولنا اشرف علی رحم الله شاگردو معمر عالیمو منی ورزی بی اختر کی بخلق جبشو دعوت ملاقات لبطل زوم لارم زکر شروع ما دا لاخی مولیان راغلیو اغی ویلا چه دا شاہ اسماعیل ذریعتا دلتا یو چنے پیدا شوئے دیو اقا خبری کئی اتفاق سو داخلی کئی شاہ سیب رحم اللہ پا دی خاورا بانی دیو نا دی پریشنی شاہ اسماعیل ہوندہ کی سڑے میلم بانی خلق ننگ کئی اغی پا فلکور کی وجلے شید کرے دا سی قوم دا چا پلاس دے مل تاغولی راخلی ہون پنجاب دی علاقو کی دا مسلمانانو خلنی سکارو ہندوانو دی خلقو بوتلی می راجاګان او ظلمونه به کول. شاه صاحب راغی دو کاله پنجاب کې پنجابی جبی یادی کړي، هغه د هندوستان نه د مسلمانانو غم د پر لکه دې زمانه کې چې کوم خلک غم لراغلی څو ورسره الله د پېښور نه ملا تللی وو، حافظ دراز پېښوري منطقي وو، مور یې هم ډېره لوی عالی به، او مولیانو ډله یې تللې وای اول خو یې څه کو مناظره کو پړکو بند وی چې لاړ شاه صاحب لګیا دی خپل اس چاپی کوي ورته وی شاه څه شو شاه اسماعیل سید و کنه د پیغمبر صحیح نوسه او صحیح کسو الله دی ورته وی څه کوي تپوس کوئی که ما جواب دن کن زد شاہ صاحب دا اس نوکر یم خبر ایدا سی بانا ہو کوئی که با خبر ما نا تپوس ہو کئی که جواب نکو آغا بیارا شی نوچی شورو ای اکڑا نیو دوی تن خطا که شرمیدن ای را لگ نوچی را لگ پی خور کی بیائی پتو اکڑا ایشا کافی را دکا پیسی خوی خوڑا لی بی دا آغا شاہ صاحب دی شاہ عبدالعزیز رحم اللہ ترس رہی سبق وینو غلام یحییٰ دا منطق کتاب نے اغای وینو اغا مصنف راغ چاچی لکلے وغا جوندے ہو نو کتاب دیو مختصر ہوئے جامعی ہوئے نو اغا ورطوئی چی تاسی ولی دا مصنف روح تا تکلیف ورکوئی مصنف خدا دا سنو لکلے شاہ سے ورطوئی او شاه اسماعیل سره لیندا د ماشوم دی مرغې ولی لاړ کتاب ویلو په منډه لاړ مرغې پسې شاه سي وی لاړ د ماشوم نه تپوس وکړ هغه لاړ دی خپل مرغې مولي چې مرغې خطا نشي کار هم کوي او دته جوابونه مور کوي دا شي کوچ دی خپل کتاب کې حیران شو واپس راغې چې مصنف نه تاسې ښه پوهېږي دا کتاب هم لیکلی تاسې دپاره دی هغه شاو چې لا جوابه یې کړه نو ورته وایي تاسی پا منطق نپوئے گئی شاہ سر اس وقت تیر کئی چه منطق در تیاد شی دا ہندوستان پاکستان دا افغانستان دا دیدریوان ملکنو پیرانو و مولیانو فتوہ شاہ کافر دی دا غم ارگری پدا سی بے دردی سر شہید کڑا پر استم کی سخر ولگی درو دیو نخ ادا کڑی وان چې په غرونو باندې اور بل شي او چې چرته د شاه صاحب د تنظیم کسانې نو پرې نه کړي دا پینتار دا د دې مرکز اور غوښتو د علاقه چې دا د شاه صاحب اوس هم هغه د شاه صاحب کوم مرګري چې شهیدان دي هغه قبرونه شته دي هلته سړی چا شي هغه مقبرې ته لاړ شي تعجب الله اکبر نو پر اوستم کې سخرو لګي د زومې مړ چورې وري دوه کا زه په زه شاه سي مرګري شهیدان سدابیر د کوټې شپږ بلا د پنځپیر نه اخو جی کله نه هغه د جمعه محراب سورې کو په سجده باندې شهید کو په مونږ زم بیا نه مات کو وګوره شیخ ان بچای فزان نو شهید کړي دا تاریخ دی جان الله خدا شاہ صاحب هغه خدمت دې کوړي سره په لامبو باندې کشته دې خپل برګري دا داسي لزتیا بلې ګنگا کې په یو لاس لامبو والی دا چې مولا خون نو دا کلا نه دنګري او تختیدلې وته نه دور اسمیلا اسونه ور پسیو لا نکړې نو یخنۍ کې وبروتو پروا به نه گرمی کی پیادا خپی اولا گرزیدلو خپی نفوگی دی تقریر بی پا گینٹو گینٹو کولو ستڑے کی دو نا یو پیرای تقریر کولو یو سڑے دلرین پا مندو را خطاو چراغ تقریر ختم شو خپشو بی اولی خفائی بی تقریر ختم شو جو کو تقریر لگا دلیم بی کی نا آوات تقریرو کچھ سنگ چا تمامی ڈلی تسیو علاقی ٹول وقت ہوئے کسان او دا خو یو کسو وی مخ کی میم دا یو ذات دا پارا تقریر کرده وش ام دا خزات دا پارا تقریر دا آغا خلق نوې داد او شاه اسماعیل اولاد کې داوم پاتې دي. تبارک الذین نمانی سورہ انکبوت دا کسی شروع کی دانا منی دارا بری دا بازی بوئی یرا سادی رحم اللہ ویلی دی چه دا اس بوٹے نال کڑے دے غٹی دو تا مضبیت ردو تا مپرک دے اس نے خوبا سی دیخنا دا جرگی بکی دا مرحلی دی ویاغا علم سرائیوئے لن چه دے درود نوری منگوائی درود پیشکی گی پیغمبر تاو دی نمانی دا شرارتو نیوکڑا ہوتا. نسائی کی روایت تے اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہو یورزو علیہ او گورا یورزو علیہ پدبانی پیشکی گی کرنا لکه اوس چې وای لری نه درود رسیږي نزدې نه نبی اسلام وي زاور مشکات کې ونی درې غلی باب صلوات درود په باب کې نه دي. مونږ وای اکی محمد ابن مروان سدی صغیر کذاب دی دروغجن دی دا خو د دروغجنو خبره ده. لری او د نزدې نه چاو یا خو صفات د الله دی ورې صحابه نو ویلي الله لری دی چې مونږ ورته چغې وای نو نادي او که نزدې نو نادي. اذا سالك عبادي عني فاني قريب نحن اقرب اليه من حبل الوريد نزدي اولري اوريدن کې شوق دي الله. نو وای ما ویل چې ګور روایت ابن ماجه کې نه 15 پیتم صفه کې اثر عبارت داري اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاه عليه احسن وخذروا بيواي فانكم لا تدرون تاشتبت نشتري لعل ذلك يرضى شاهد شي الله يرضي او شاهد الله يرضي سيهينا حديث باني اگر چه پاغم کلام حدیث اصل کدا نو شیعو سوکو لال لدار سیدی نلر اکرا واغوی تن جوڑ کسو فا انہو یو رضو علیه ولی پا دیکی راوی دی سازا او اعادہ دا روح پا بارا کسی دی اغکیم دی سازا. ابن حجر رحم اللہ تحجیب و تحجیب کی ذکر کئی شیعہ نے دا فساد اغیو کو او دا بل روایت چی دی نو پدی کیو گو ریوان ابو حنیفہ لوی ایمان استاد حماد لوی ایمان مصری نشتر ابراہیم النخائی مصری نشتر القما محدثین وی کد صحابیت فضیلت نوی نو منگ با القما صحابو بانیم فضیلت ورکڑے و صحابیت درجی تی سوکم نرسی. ابن مبارک رحم الله نے تفوس شویو عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بہتر دیں او که معاویہ رضی اللہ عنہ زکر مخالفین باغمان اترازون کول دیں اگا ورطوی معاویہ پریگی داغت جی کم دا پیغمبر مرگتیا بانی کم آجر دیں او خو پریگی دا عمر ابن عبدالعزیز اگا اس چو اگا پی جہاد کرده دی داغت دا پوزی اگا دولو تم نرشی صحابہ خو صحابہ دی نوی ده صحابیت فضیلت ده ورن علقمه دوره لوی عالم ده او ابن مسعود ده آغا خمیسل نشته ده. نبی علیه السلام وی ما نورستو که قرآن وای نده قومی عبد نوای عبدالله ابن مسعود نه. مستدرک ده حاکیم که وی ده قد نور کوتی هم خود علم کوتی نیو عالمون بی سننه رجولون فقیهون عالمون بی سننه فقیو کو وادی سره په ادا شپې سوک مارکې الله اکبر سب انصافی ده. دا روایت و ما تا عالم ویل چې سړی اتیاو کال ته ورسیږي نو بیا ضرورتي ترجمان ته دا علما د معنی او دا وای کنه او ذاتی او کارو ترسیده موگونه میترانی شوی دی ما تلا خبره ما تولا خبره او کن ایده موز تیم آقا او خیال سره و ما تولی چی موز تمخ کش ما اینه دا لوی دی علماء دی وینا فیخی لیکلی دی چه لوی عالی بی قرآن و سنت کو این آقا با مخی کی امام ابو حنیفه زکاوی عالم با مخی کی گینا تمخ کش مولیانی ملزم هم کلا دا طریقه بریک تا زراغلی و شیخ رحمه اللہ علتا و کڑپا ورکوی پنگلارو ماتوی دل ترالی علن کی ملاقات در ماد علمخ کنو ماس بخیر منز ٹیمو ماتوی مخ کشا در ماس حدا کبلی مولیانو کنن پیجاندنو ماتوی زنن مخ کنو تو اینا تر مخ کشا ما ته دا خبره یاد شو انکار می کولم چې استاد میو مو سمخ کی شو ما زیګر شو و استاد مو دا باندې خره غلې بیا ومه تکي ما یې نه کوم بیا انکار نه کوم بیا مخ کی شو لکه نور مليان هم بډي بډي والی ځانه تیارولې وې زما مخ کی بلې ما مخ کی چې ما خام شنو بیا ما سوتن زمون بل دې کې مل مستو باغ وځي واځي دیر اصر تلیو دیو اس ما توی شیرات کابر گرام شیخ کم یو دی نما آغا توی شیرات شده بری پری که دیو شیرات کم یو دی نو دتا بایی صاحب دا خیالی جی دا بغت شملی یو دا شدوی قولا بیوالی گنا زو ولی اللہ ایمی ما تو بولا زو ولی اللہ رحمه اللہ اللہ دی جنتی فردوس نصیب کیو انشاءاللہ زمین یقین دی پدیبانی وکم لار چطلی دی ویموز می اکو خبر اخلاس شو داری غرص بیداری دا اتفاق بو کی چیرا نقصان جوڑی شڑی پریدو دا اللہ اکبر دا زخر خلقال غرورا یو برا پاچی وگو رکنے لو نملت سودا فی لیلت ظلماء علا صفرت سماء من وراء جبل قاف وما علمت بها فزفی بوئنم زبولیشم اغا میگه تک تور پشپتک تورا که پتور کانی آخد جبل قافنا او چیزا پینا پویگم نزدی بولیشم نزب بولیشم دا بزد گو رکنه اولیه پویگی نا ارسا پانی پویگی نا ابل بدا غزنوی واح واح دیر خبر بیانی کولک بل شیخ بدار دین پاچی خاموش شورو نکی خلقو دبوی خاموش شیخان باچا خیشکو کی بیان کولو نورا دیو کو جی کانی بزان بانی ہوئی کن عبر رضی اللہ تعالیٰ نو حجر اسود توی جنتی کانی دی پی جنم چی تکانی انکا حجر لا تنفع ولا تذر نا فائدہ رسولی شي نا نقصان دفع کولی شي زکه د خپلوم چې زما پیغمبر شونډې د باندې کی زکه د خپلوم بس ا دې ولګي د بابا کړه په ځان باندې ول نو په ور کې کسان ول خیال یې ستنې وو شیخ وګی ښکارا شو باندې کې د شیخان دل خمه کړو ده هر دې کې چې بداو د غلنجه وړي ناغور توی کستاز رو غواری و خپکی گیو که خوشای زبا کانی دخل شوام و دخل شوام ورکی بایش خلقو در پتا نشته شیر خنباچه دی اللہ روی قرآن رو گنده که خود روان شده شی دلری نمو دباو نکی گنم داشته چی بیا خلق دیونی چی کار نکی گی نو لار نو چتی گوری گا چو یسو کانی در بانی زمو و مخکت رو بیشتا ناغکوم جسو گیدار و ناغا مرګری ولاړو په دې باندې وسې چل دی ودی تاسو په پریګری سوال د پاره شو کړی بزوم الله اکبر نو دې بدا چلوي دارنګ زخرف القول اذا تحيرتم في القبور فاستعينوا باهل القبور يره خبره د باندې ګران شي نو خبرونه سره پلاني را مدد شي وګوره حدیث کراغلی دا زخرف القول غرور خلق دو دوکه کولو د پاره ونوم کله ورته سګ دی حدیث کله ورته سوی کله ورته سوی دا ذکر فل قال غرورن. الله اکبر. بل بپاسی او کنا اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانیدن گرداند از راہ او کنا تیر شدل اندین اخلاش کینو دلاری نی وافس کئی اولیاء دا قدرت دید آگئی روان گولی وافس کئی او کنا کرامت خوشتا دے گنا بل بداوئی دارنگلا بل بیا او کنو گورا دور مختار کم را گری دی کتاب ہے غلطیانی بند دی لار دیشیو سره سب عطا ازدانین وقدمون دیوالی و بیادی سو کی عمر ابن حمدان تا دیوئی وافس کماتا علی طالتی زماو رکشویشی کنا وافس کے لاخرجتو کمن دیوان الاولیاء دا اولیاء دفتر نبریو باسما زما ورخښوي او بابا تپاتا راکنه ورخښوي شی واپس کی پیریانه ما بغانو زما پیریانه تبم چلی کی بل بڑا پاس یلکه اتفاقو کی په یوځه مچ مرداري کومړي بل بیننه نن درگاهی ما درگاهی نا امیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز عام مولانا روم ویری الله وی زما دربار د نا امیدی دربار نه دی کسل پیری توبه ای با تکڑی دو بیام زی بخم دا مرحله سخت دا ستا جواب سنی او گوری دلتا و تمت کلیبت ربک صدقم و عدلان خبر اکور کلی دا اللہ لا ببدل لی کلیباتین نو نشتره سوک منسوخ کوله دا اللہ آیاتو را اللہ قرآن توی چه بغیبو فی جو سڑیه قرآن سوی سور فاتر روادوی ستا بدا بیانی دا بری تخریری سور فاتر سوارلسا بیان سفارا دویشتما دیاللسا سوارلسا بیان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ده فردی ده کجوریم اختیار بن ندیم تاسو شراب دستوی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا شیرا بلی آواز کی وتا ناوری دعاءكم آواز تا سیتو خوی دما فحال خبر دی ورکشوی شیو انا نشنی قرآن دا شیو دا خود قرآن خلاف خبر دا ولو داخلی کی پا ممتنیاتو بانیم ولو سمیعو کشری واو رستا دا خیال دی نو قبولتیا نشی کولی استاسی بانا ناوری کنا اللہ ناوری داولیا نپواری استا پا حال استا بدا بیانی دارنگلا سور احقاف او گوران سور احقاف انزم آیات احقاف انزم آیات شپگشتا بسیم بارا ومن اضل ممن یدعو من دونهم سوک دے ډیر گمراہ دا چانا چرا مدد کئی بید اللہ ناو سوک چه قبلتیا نشی کولی دا دوی تر قیامت پوری او دا نیکان دی دو بلنی دا دوی نا خبر دا دوی دا دی آواز و چگی نا خبر توی پویگی رکشوی شی نا دا خود قرآن نا خلاف دی شوی ولی دا شوی ستا با دا بیانی ستا دا بیان خلاف دی دا قرآن نا او گورا سور توبر آوڑوی یو سل یو تو خل آغوی او دا خواتا مدینه کی پتہ دلگی دا دی منافقان آغا خل اپری کی دا یو سل یو سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون چار چاپیرا دا مدینی استاسنا چار چاپیرا زمیدار دی منافقان دی زمیدار دا منافقان دی او دا مدینی والاونا مدینی کی منافقان دی بردو والا نفاق لگ دی پر منافقت تو کی خسر کشوی دی لا تعلو هم نمبر تا تا پتا نشتی تی تا خبر نہیں نحنو نعلو هم وطرس همدان مزر خبر کے پیغمبر تا اللہ وچی تا تا پتا نشتا دا غیبو تا اولیاء سنگا بدنامی دارنگ لا سورت الانعام یو سل سوار لسب آیا داو برا داستا تقریر دی دا اشپاڑ سب آیا تو گوری وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ دَغَدِيدَنَ مُخَامَخ عن سبیل اللہ او کچری تو روان شی ڈیرو پسی آگا چی پزبکا کی دی جمہوریت پسی روانی ویدا دا جمہوریت خلاف کئی کن او جمہوریت کی هر چاہتا حق دی چی بربند گرد حق دے کودا بربندی دو خونه دے کن يُضِلُّوكَ عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ خطا بری کی دا اللہ دا دینا ندی روان دیو مگر گمان ندی دیو اٹھ کلیان ندی دیو مگر اٹھ کلیان او گورا دا مرحلہ تیر اشوا سلور جماعت ای پاس کرو اوز پینزم جماعت دی گران ضرور حضور کی خم پینزم جماعت پینزم جماعت یو سل درشتہ بایات عقابا پینزم پینزم غنڈائی دا درشتم آیات یو سل درشتم وَكَذَلِكَ لَكَ سَنْغَ جِبَ خوانو دا حق پرستو خلاف تدبیرو رکڑی دی دارنگ لام ستا خلاف بم تدبیرو رکڑی پینزم وکذالک دا قاعده او قانون دی الله ګرځولې مې دي په هر یو کلی کې اکابرن هغه مشران مجربان غټ غټ مجربان ما ویلو کلام کې قل دی فی کل قریه مجرمیها الا کابر غټ ممبر غټ بدمعاش غټ خان دا به مخالفت کوي لیم کرو فیها تدبیر ربک دا منزل لرین گران و بایم کرون ایلا بیان پسیم و بایی شورون سورت آل عمران کی سلور پندو سم کی تاشیو بوری ومکر اللہ واللہ خیر الباکرین عیسیٰ علیہ السلام تیم تدبیر کرو دا بارک اللہ بچو دارنگ لتدبیرو دا بکی ستا خلاف ستا دا بارک سورة الانفال دیر شب آیات روڑوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَلَا چه جرگئی کولستا بارا کی تدبیر کئی تاثر آگا کسان چه کفر اکڑے دیر شم آیا نها مچی پارا صد پار لیوس بی تو کا چه بند کی تام او یک تلو کا یا مڑ کی تام یا او شڑی تال رملنا تدبیر کئی دیو مکر کئی دیو چل کئی دیو او تدبیر کئی اللہ دا بچ کولو اللہ بہتر دے دا تدبیر کول کولا دار الندوہ دا جرگی زیو پاگ کی جرگو شیطان راغلے ہوندے دا مجلس رکن نو خیار سره وداسي خبرې ډېرې برابرې کولې نو دته یې اجازه ورکړه د ویل بچو تاسو چې په کم غم کې راځم شوې زوم په غم کې راغلې ډېر بابا خو دې مخلص سره زړه جرګې روکه نه وسړې مخلص دې خیار دې دم نه مشوره وشوا یرا او به شړو نو دې زر په جړا شو تاسو د خار خلک یو زمان زنه جو علاقونه راغلي مرونه نه اخو د غرونو خلک دي کویږي نه دې بل ترا شي ټول بزان ته واړی فوج به تیار کی بیا به پتا شي حمله وکي ور څنګه چلی وکي امریکا چې کوي نو څه وایي دهشتګردي وایي خطره ده تاسو ته نقصان نه شي یریږي تر په خپله اړې په دی وایي تمامه دنیا یې پوه کړه د بوش نیکه راغلی او دا ارامتوب یې ښودلو زه سیده بابا ډېر هوښیار دی وی قید وایي کو وی دام خنه تاسو وایي چې ملګري دي سال له بجیل مند کې خلاص وایي یاره دا بابا خو رښتیا ګوره د انسان په شکل هم راځي که نه کله کله داسې هم سړی کوم راکوي وی مړی کو یاره وی دا خبره صحیح ده خو طریقه یې دا ده لس خانداره دي د عربو یو د نبی علیه السلام نو دا خو نه شریکېږي هغه خلکو کې غیرت او پښتو اوس به صحیح خاندان به هم ورسره ډلی دي ده زه دې هم ملګری نو نه کسان راغونډکې په هیړه باندې پې حمله وکړي نو فساد به د چا نه لي ډېرو کسانو وجه لري نو دیت به ولې دیت به ورکړو دا مشوره د نبی صلی الله علیه وسلم مرد پاره شوي دستا برد پاره بکیږي هر دایی بلون کې د مرد پاره بکی مطلب داره او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله سخیسته نقشه قصیده نونیه کی ذکر کړی ده قصیده نونیه وای با شاه اسماعیل او داغه په مرګرو باندې ګوایانې کړې وې درو ګواهانی ان شاء الله ذکر کوم دا قصیده نونیه ده یرا بادشاہ ته شکایت رپورٹ پیو کې شیخ وې نور لسکاله اتل لسکاله ما تاریخونه ګړي کړای وې زړه بدل لشین کې 215 اویایم صفحه قصیده نونیه ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قال اشتکوه الی القضات و شکایتو کئی بادشاہ تام قاضی و وزیر تام سچل کئی فینم حکبو فیصلو کی که قاضی فیصلہ نکئی افسر فیصلہ نکئی تاردار فیصلہ نکئی و ایلا اشکوه لسلطانی و ایلا اشکوه لسلطانی بیا بادشاہ تخمرو سا اور توایا هادا یحیل الملک داورانی ملک هادا یزیل نانا بلکی دا تباکی ختمی ملک مثل اقلان پشاند بلانی یو سر بیاد کی دوریا در نالی مل در دورانی بدنامی و ڈراما جوڑا تی اس دا سیدھا کنن فاقرهو من قبل اشتداد الامری خط دی کئی بڑی کئی بخی دا مضبطی دورا بقوة الاتباع والاعوان قبل اشتداد الامر منه بقوة الاتباع والاعوان سرد مرگرن وصر يوزشي وإذا دعاكم للرسول وحكمه او كل شده تاستوي الله ويلي دي وپیغمبر ويلي دي ديتهم بلي فدعوه كلكم لرای فلانی تاسوی فلانی بزر چی ویلی شي همدان ندی اوازو که فلانی بزر ندی ویلی نو تاسوی مدقه با نکلکی گئی او کلا چه تاسوی جمع شی پا مجلس کی نو شورو کئی شورو کئی غالب شی پا دیمنی فلغو والغو شور شغب شورو کئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا چې شروع کی یو هم بڑ شروع کی مناظره را تاسیم چغی ادا شروع کئی فیضا محتج بالقرآنی کلچ دے دلیل پیش کئی دا قرآن وستن سروب وحاضر وشہادت ریجسٹر دیوان راوڑی او گواہان قد اصلحت بالرفق والاتقانی چه برابر کشوی خو مضبوط او خو بچل بانی اور دے محضر کی لکھر یہ شریعا او دا خلق کی گوئے دا گواہان پہ موجود دی شد دا خبری کری دنیا اور آنے دروگ گواہی پہ ہو گئی خدا خبر یاد ساتے لا تسألو الشہداء کیف تحملو دا گواہنا تپوز مکوش دے سنگ رے گواہی سنگ رے و بی ای وقت بل بی ای مکانی و کم وقت کی گواہی دو کم دے کدا مو آیا و دیر لوی بزر سڑے گواہی کئی آپ کو تفصیل مکوش گنا دروگ دی وہ جی تفصیل کیا نا بوگوں میں پیڑے کی سڑے پخپل ہیں دو کی جی تفصیل ہی جب تک اللہ ورکو شہادتہم ومشو حالہم بل اصلہوہا غایت الامکاری وہ سڑے دا خس سڑے دے کہ نہیں نیک سڑے دے وہ مجھنم کے للوی بزر دے تزکیہ یو کئی سونا جستا سی وشی و ازا هم شہیدو فذکو هم کل چلیو گوائی کئی نو تزکیہ یو کئی او کمزور ایک ولات تو سغول قول الجارح التعانی وغمت دے سوک چی پدی کی جرح کئی نا نا قولو العدالت منهم قطعیتن دا قدیر عادل سرے دے یقینی لسنا نعارضها بقول فلانی من د پلانې په قول باندې د عدالت پریږدو ډېر کاره سړی دی ثبتت علی الحکام حکامو ته هم پته رسېږي دی بل حکمو بها فیصلې هم په دې کړي فتان فیها لیس ذا امکانی په دې کې عیب پیدا کول گوا کی د سر نه امکان نشته څوک چې راځي عیب پیدا کوي نوری سی شاده ده پشان ده اکاڑی وزبوت سوار زهر کمیسلی حجارت سوارین او کلا ویزا وست عدادهم فجوابکم اتردوها بیاداوت دیانی یسیڑیه تا ده زد و جندارت که سڑه نیک ده بزرگ ده شیخ الاسلام خیسته نقشه ده اکڑی ده سړی گوا دی او ډیر خسته گوا دی کوم ځای دی پته نشته گواہی کړي او په شاسه باندې دا په مرګرو وګوري وجاء امی موریدی جمال الدین څوک دی پته نشته الفاضل او خو بلوی غریب شرط فاضل ساکن قریه کنده دای دا غنته وشهد علی ان سید امیر المذکور قال لأن لواطة الصبيان مباح سيد عبير وي دا قوم لوط عمل دا جائز او کل بیری دا بزرگان وی کنا دون اس بدنامو لطو بوا دے زمانے کی سنگ بدنامی دا دا نقشہ دا فس منظر رکھتی دا خطوہ بل و محمد فاضل قال و شاہدہ الان سید امیر المذکور دے وی پیغمبر ما تر آغلی و فریادی کرد سونا گٹا درو پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم درو دی کہنے دی زکا پاسی دم دیکا زداد دا آغی فتو نور خرافاتی ہم پی ویلیو دیو زیو دبل زیو بیائی کتاب لکلے و قلمی دشاہ سے خلاف شیخ القرآن وی فیقور کی میں تقریر کولو دا دی چا چی لکلو دا آغا چاپ تا توفیق نشو بیائی زوی آغا تا نوسی و آغا سروی ما بیانو کو ای بات ایوی لی چی او شیب را تناشنا او خیب ای ما چوی خود الویدی سرسی چلو کموس اللہ آغا پوکڑو ای ما اینا زما پکار دی ما تیرا کر شیخ راوڑی و درس کی بیویل حوالی بیول کولی یو دا فتوہ کی دا لکلو کتاب قلمی کی ایشان منکر توسل و استمداد ان نلسم صفحه کی دا منکر دے دا توسل نا اس دا جنگ دے کنرے او دارنگ لا دا مخلوق نا مدد غختل استمداد دویم و ایشان منکر حیات النبی است حیات النبی نا منکر دے اس دا جنگ دے کنرے دریم ارواح مردگان در وقت خوشحالی بخانها می آیند و ایشان منکران روحنا دمرو پا وقت خوشحالی کی کور ترازی او داد دین منکر دی گور چرچڑا ناس در پاوزی کی او دی منکر دی تینا دا گویانی بل سلورم و توسل و استمداد از ارواح اولیاء و انبیاء جائز است مردگان قابل سم و علم اند و ایشان منکرن توسل و استمداد در ارواح د اولیاء و د انبیاء و نجائز دی او مړی قابل د اوریدو د علم دی او د اداسی منکر دی د دین منکر دی پینزم نظر جانور کی بنا میں غیر اللہ کرد بنا میں خدا ذبح شو فنم دا اللہ ذبح شی جائز است شپگم وذبح کردن بنا میں کعبہ و رسول جائز است و ایشان منکرن و دا تینا منکر دی بیا ہوئی و ایشان متبعین ابن تیمیہ خبیصن شیخ الاسلام ابن تیمیہ برګری داغي ثابت اخبیشان لکه فیض الباری کې لیکلي لاندې بدر عالم صاحب چې کړی موږ دا چا داس کړه دا نه خلکو محمد بن عبد الوهاب مبارک راځي ارجونن بلی ته غلط شوی موږ دا غینې دی دا ورستو شاه صاحب نه دی ویلي بدر عالم صاحب نیم زموږ سبد دیوانی نشته بندر غلطی د شوی راته نه شاہ سیف فیض الباری برا صاف را در آکی نشتر داغر املائی تصویر میں و ایشان متبعین عبدالوحاب نجدی ملون حسن اور لادتی اندی دلتنا افغانستان کم داشیو ملا سعد اللہ ملا کٹا عبدالحق نصر اللہ لغمانی دارنگلا نور مولیان مولا سعد الدین د کونړ وغیرہ دا جمع شویو حبیب الله خان دربار کې شکایت کړو عبد الله د غزنی علوی عالم او د شاه صاحب د کوبېټې ممبرمو د شاه اسماعیل رحمه الله هغه خلاف شکایت کړو خو ته پړی اشوریو دربار ته راس کړو او بیا هغه حبیب الله خان داغا بچی در پدر کلا امرو سر کیو بیا لاہور کی دا کارو ناغی کلو بدے ملک دا سی طریقہ وان یا عرض و شیخ ہوئی سندی رحم اللہ عبید اللہ سندی سرد ناسو امال اللہ خار بکا کی چکل ایز گلو لے ہوکا نا اما ہوئی لہ چا اللہ دفلار بدلت نواغی سا ار سشت نواغی تو پلاری علماء نپری خودل دارنگ لغا زائر شاہ چی ظلم اکڑے علماء حق پرسی وجلی مو دو تب ہوئیں اللہ انہو عزیز انزم تقا اللہ بدلہ لی فریدی خوینا ان آخذو علیم شدید علیس منکم رجل رشید وسو کا قلمن در بگینش تدی خبر ابو لگا و رہی کنا ٹولو لی اتفاق کو دا قبوا چه دینا بچ شوی دا اوس شپاگم آقابا ستا دا مرگ تدبیر با کئیر مناظرو بانی نکی سڑے اس کوئی مرگ الائی یو سل یو کم دیر شم وکذالکا نولی بعض الظالمین بعضا داغسی او اگر زومنگا بعض ظالمان بعضو تا پس سبب داغسی ریو کول آخر بیدائی مراد پیران دی موریدان دی وی بیار صاحبا یوسو مخلصین را سرکا چه ختمی کرو والله یاسم کمین الناس مصیبتون چه ختم شی ستا تقریر بداوی یو سل پینزه دیر شمو بوری ندی صورتا قل یا قوم اعملوا على مكانتكم دا بستاتا مصیبتون از ختم سرانا شوا اے قوم زما عمل کوئی پخفل طریقہ زیم عمل کو انکے تاسی نپریدی زیم نپریدی دربرگ پوری وابد ربک حتی آیات یکل یقین دشمنی زمانگو استاسی لکه سور ممتحنه کی سلورم آیات کی ہوئی حتی تؤمنو چا قدم درست شوی نئی آغا وقت پوری دشمنی جاری دام اس چی مصیبتو را ختم شد آستا تقریر دی تقبل کار کیز مقبل کوم لکم دیرو کم ولی دین تاست بستاسو دبدو سزائی ماتا بزماد فکارونو عجرو بدلئی هر صد اللہ پلاس کی دین فتح دا اللہ پلاس کی دن ارسس دا اللہ پلاس کی دن الحمدللہ فلا کاشف لہو اللہو انبا الہوکم الہم واحد سبحان اللہ اما یصفون دا وستا تقریری کلچ داو کی مخالف او تختیم او منیب خکس بدید اللہ سننیسی او بیا بوئی رازا ما سره بیانو کا دا مستا بیانی زید تفریو کیا تبات ختم شد.